اللہ کولو منگ بندیا جتھو موڑ نہ تھوڑ ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے اللہ کولو منگ بندیا جتھو موڑ نہ تھوڑ ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے قرآن دیاں پڑھ آئے تاں قرآن دیاں پڑھ آئے تاں آئے تاں وچ شک کوئی نہیں اللہ دے سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہور ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے رب اگے کر سجدے رب اگے کر سجدے او سجدے ملی ویندے اکھاں وچ وین تھرو مڑ عیب کجی ویندے اکھاں وچ وین تھرو مڑ عیب کجی ویندے او دی بخشش کون ڈکے او دی بخشش کون ڈکے جے اللہ بجو ہور ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے اللہ کولو منگ بندیا جتھو موڑ نہ تھوڑ ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے اک لال بچھڑیا اے وہ بھی پتریں کھویا اے اک لال بچھڑیا اے وہ بھی پتریں کھویا اے یوسف نہیں مریا کہ بابل رویا اے یوسف نہیں مریا کہ بابل رویا اے وہ تخت عطا دیندا وہ تخت عطا دیندا اے پاویں پردیسی بے زور ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے اللہ کولو منگ بندیا جتھو موڑ نہ تھوڑ ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے